Πρέπει να λειτουργήσει ως εργαστήριο αποτυχίας των πολιτικών της Ευρωζώνης. Μπράβο! Έχει λειτουργήσει ως τέτοιο, ως πολύ καλό εργαστήριο αποτυχίας των πολιτικών της Ευρωζώνης, αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος το θέλει αυτό να συμβεί και από εδώ και πέρα. Καμία αντίρρηση, νομίζω συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Είμαστε ένα εργαστήριο, πειραματόζουμε, μας είχε πει ο προηγούμενος, ο ΓΑΠ, Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα γίνεται εργαστήριο. Πάνω στο πειραματόζω και μέσα στο εργαστήριο θα εφαρμοστούν όλα αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν. Έχει έρθει η Τρόικα, γίνεται μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Ακούτε όλους αυτούς που βγαίνουν τι λένε, με τι πάθος υποστηρίζουν τις θέσεις τους, αυτές που μας έλεγαν πριν λίγο καιρό. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Το λέμε αυτό επειδή είναι Παρασκευή. Θα πάτε για κανένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο, να είστε ήσυχοι. Εσείς κάντε τη δουλειά σας. Η ηγεσία την ίδια ώρα θα είναι και στη Βουλή, θα ψηφίζει προγραμματικές δηλώσεις. Μάχεται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τα οποία συμφέροντα δεν θέλουν να έχει ούτε εταιρείες, ούτε επιχειρήσεις κρατικές, ούτε πλούτο, τίποτα. Πρέπει όλοι να ξεπουληθούν, γιατί έτσι επιτάσσουν οι συνταγές του σύγχρονου κόσμου και οι εδώ υπηρέτες θα εφαρμόζουν κανονικά, κατά γράμμα και με περισσότερο πάθος από ό,τι συνήθως ξέρουμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος περιγράφει το εργαστήριο της αποτυχίας μέσα στο οποίο είμαστε όλοι. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ως εργαστήριο αποτυχίας των πολιτικών της Ευρωζώνης. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Απορώ δηλαδή πώς δεν τα ακούει ο Τόμσεν. Ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί η ελπίδα και να δοθεί ανεργία στους συμπολίτες μας που μέσα σε 2 χρόνια τα έχασαν όλα. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Απορώ δηλαδή πώς δεν τα ακούει ο Τόμσεν. Πολύ καλά τα λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης και συμπληρώνει με ωραίο τρόπο τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, οι οποίοι λένε αλήθειες. Ο ένας στερεί την ελπίδα για να φέρει μέτρα και ο άλλος θέλει να μπούμε όλοι στο εργαστήρι, να παραμείνουμε στο εργαστήρι. Της αποτυχίας των πολιτικών της Ευρωζώνης, της Ευρώπης. Υπάρχει αποτυχία στις πολιτικές της Ευρώπης και της Ευρωζώνης και του Δουνουτού. Όλες αυτές οι συνταγές που εφαρμόζονται ακριβώς οι ίδιες copy-paste στη μία χώρα μετά την άλλη. Κάποιος θα πρωτοτύπωσε σε ένα φωτοτυπικό και από εκεί και πέρα εφαρμόζονται κανονικά με τη συνεργασία βέβαια ηγεσιών και την ανοχή λαών, γιατί όλα αυτά χρειάζονται τουλάχιστον 3, όχι 2, τουλάχιστον 3. Το Δουνουτού, την κυβέρνηση και το λαό. Από κάτω. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε κι άλλα, κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους μισθούς. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη. Από τις 20 Μαρτίου μιλώ κάθε μέρα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Είναι συνεπώς προφανές ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, γενικώς εισοδημάτων. Μπράβο! Και ότι πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού με τους εταίρους μας ρεαλιστική κλιμάκωση των φορολογικών υποχρεώσεων των Ελλήνων πολιτών. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, γενικώς εισοδημάτων. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αν και έχουν γίνει πολλές περικοπές και απανωτές η μία πίσω από την άλλη, αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος εδώ προαναγγέλει και άλλες. Βέβαια δεν είπε αυτό, είπε δεν μπορούμε, το έχουμε ψιλοκόψει λίγο, να δείτε που εμείς θα πέσουμε μέσα για άλλη μια φορά και όχι ο Βενιζέλος που λέει δεν μπορούμε να περικόψουμε. Άλλωστε και περικοπή να μην γίνει όταν αυξάνεται η φορολογία. Όταν γίνονται διάφορα, είναι σαν να σου έχει γίνει περικοπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει και περικοπή. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Κρατήστε την ώρα, εμείς θα πέσουμε μέσα, έτσι γίνεται πάντα. Είναι εντελώς αφαιρέγγι, δεν έχει σημασία. Αυτούς θελήσαμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς θα πορευτούμε. Βέβαια, υπάρχει και η αριστερά, θα πει κάποιος. Έχετε δίκιο. Υπάρχει και η αριστερά. Θοδωρής Μαργαρίτης, στέλεχος Δημάρ, τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι αριστερό. Δεν είναι αριστερό να λέει κανείς ότι το ελληνικό θα πρέπει να περάσει κι άλλος ένας χρόνος και να μείνει αναξιοποιητό. Έτσι. Δεν είναι αριστερό να λέει κανείς ότι το ελληνικό θα είναι μεγαλύτερο πάρκο από το Hyde Park της Νέας Υόρκης. Έτσι. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αναπτυχθεί. Έτσι. Δεν είναι αριστερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Να σου πω κάτι, αν είναι μια δύναμη συντηρητική που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, αυτή δεν είναι και αριστερή. Έτσι. Συντήρηση είναι να θες να μείνουν όπως είναι όλα τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι αριστερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Έτσι, καλά λέει και ο Γιακουμάτος επικρότει, δεν είναι αριστερό αυτό να μην είναι. Αριστερό είναι να πουληθεί, να ξεπουληθεί, διότι σε αυτή τη φάση κακώς όλοι χρησιμοποιούν την λέξη αποκρατικοποίηση και πουλάω. Όταν κάποιος βρίσκεται στη μεγάλη του φτώχεια, ξέρουμε όλοι από τη ζωή μας, δεν πουλάει, ξεπουλάει ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό αν χρειαστεί. Πόσο μάλλον αυτά που θεωρεί έχει πιστεί ότι είναι ασημικά. Οπότε για ξεπούλημα μιλάμε, αυτό είναι αριστερό, σύμφωνα με τη λογική της Δημάρη, η οποία 10 μέρες κυβέρνηση έχει κάνει τη μεταμόρφωση που όλοι περιμέναμε και όλοι θέλαμε και γι' αυτό άλλωστε την ψηφίσαμε και τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μας κάνει υπερήφανους γιατί ένα αριστερό κόμμα στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις προγραμματικές, μετά θα πάμε για μπάνια και περιμένουμε κυρίως από Σεπτέμβρη την πλήρη εφαρμογή και αριστερής πολιτικής εφόσον είναι ένα από τα τρία κόμματα που υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Πάρης Κουκουλόπουλος, μορφή του εξυγχρονιστικού και βενιζελικού Πασόκ, με παραπομπές στην τέχνη. Κύριε Κουκουλόπουλε, μια πρώτη τοποθέτηση θα κάνουμε ραδιά, θα συνεχίσουμε. Εγώ λέω ότι ο χρόνος περνάει, η ζωή αλλάζει, δίχως να μας περιμένει. Που λέει το άσμα. Η ζωή αλλάζει, δίχως να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία. Δική μας μελαγχολία, ναι. Η Ευρώπη αλλάζει, λοιπόν. Ωραίο. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Απορώ δηλαδή πως δεν τα ακούει ο Τόμσεν. Στην επαναδιαπραγμάτευση είναι αστεία η λέξη, δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δεν ισχύει ούτε η λέξη διαπραγμάτευση, πόσο μάλλον η ξανά διαπραγμάτευση. Τέλος πάντων, σε αυτήν λοιπόν τη διαδικασία έχουμε το δράκο και ορθώς ο Πρετεντέρης θέτει το ερώτημα, που να το μάθει ο Τόμψεν τι θα γίνει. Είχαμε άλλη μια μέρα χτες Ιωάννη Πρετεντέρη κατά Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατά Τόμψεν, τώρα μετά από δύο χρόνια επιτίθεται κανονικά κατά του, όλων αυτών των οργανισμών που έχουν πέσει πάνω από την Ελλάδα για την ακρίβεια της αμερικανικής εκδοχής, γιατί είναι υπέρ της ευρωπαϊκής εκδοχής, όπως ακούγαμε και χθες, η οποία είναι πολύ πιο μαλακή, δεν το συζητάμε, σε σχέση με το Δουνουτού και θέλει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλει το Δουνουτού. Το πρόγραμμα έχει πέσει έξω. Έχει πέσει έξω για τρεις λόγους βασικά. Πρώτον, γιατί δεν κάναμε τίποτα για 3,5 μήνες, θα το δεχθώ. Κακώς δεν κάναμε, αλλά δεν κάναμε. Ενδεχομένως δεν κάναμε πολλά πράγματα και πριν, και αυτό να το δεχθώ. Κακώς δεν κάναμε, αλλά δεν τα κάναμε. Δεύτερος λόγος είναι, πέσανε έξω οι ίδιες τις προβλέψεις τους. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι το πρόγραμμα από μόνο του έχει ουσιαστικές ενδογενείς αδυναμίες. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Απορώ δηλαδή πώς δεν τα ακούει ο Τόμψεν. Ευχαριστώ, μαμά. Δεν ξέρω πού ζει αυτός ο τύπος και δεν ακούει όλα αυτά που του λένε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκτός πλανήτη, να πάνε στον Άρη και να γυρίζουν. Μια χαρά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν τους ενδιαφέρει να σώσουν τη χώρα, γιατί η οπτική του κυρίου Πρετεντέρη είναι αυτή. Αν όλα αυτά που γίνονται σώζουν τη χώρα και το λαό, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, δεν τους αφορά, δεν υπάρχουν για αυτό το λόγο. Υπάρχουν για άλλο λόγο, για να σώσουν κάτι άλλο. Το κάνουν πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, με την ανοχή ελληνικών κυβερνήσεων, λίγο του λαού, αλλά κυρίως μέσων ενημέρωσης. Να μην το ξεχνάμε, τι να ξεχάσει άλλωστε κανείς, τι να πρωτοθυμηθεί και τι να βάλει σε σειρά. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, πιάνουν και οι ζέστες, ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε ο Άδωνης είναι μια δροσιά μέσα σε όλα αυτά. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Πόσο μεγάλες μπουρδες είναι αυτές που λέτε. Θα κάνετε εξεταστική επιτροπή. Όσο καθυστερούμε τις αποκρατικοποιήσεις, τόσο πέφτουν οι αξίες. Εάν αυτό δεν το καταλάβετε, εάν αυτό δεν το καταλάβετε στην αριστερά, τόσο θα πεινάνε τα παιδιά μας. Εάν αυτό δεν το καταλάβετε στην αριστερά, τόσο θα πεινάνε τα παιδιά μας. Πάλι αριστερά φταίει που θα πεινάνε τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Το ωραίο με τις αποκρατικοποιήσεις, όπως τις λένε, ξεπούλημα, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, οι σφυροί κτλ. Κτλ. Βγάζουμε στο σφυροί, είναι ότι σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης που έχουν εφαρμοστεί αυτές οι αποκρατικοποιήσεις πριν 10-15 χρόνια, αναθεωρούν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, αλλά επειδή εδώ μας έρχονται όλα με καθυστέρηση, πρέπει να ξεπουληθεί οτιδήποτε είναι παραγωγικό και κερδοφόρο, για να κερδοφορήσουν αυτοί που θα το αγοράσουν στη μισή ή στη μισή τιμή της μισής τιμής. Είναι ένα σενάριο που πρέπει να γίνει, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για όλα αυτά. Είναι αυτό που είδαμε πριν λίγο καιρό και το είχαμε στηρίξει και εμείς εδώ, ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας. Το καταστρόικα, βρείτε το, δείτε το, γιατί το θέμα του είναι αυτό ακριβώς. Οι ιδιωτικοποιήσεις φορέων στη Γαλλία, του νερού, της εταιρείας νερού, ή στην Αγγλία τα τρένα, με πολύ ωραία παραδείγματα. Έχει βγει πια ένα κατασταλαγμένο και τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Μπορεί κανείς να το δει, ώστε να ξέρει τι ακριβώς δούλεμα παίζεται αυτή τη στιγμή εδώ ή τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Real FM. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Αν έχουμε κινητό, έχουμε μάλλον, γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μας έχει φύγει ο πάτος. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Και τρία δεν κάνουν πέντε, κάνουν έξι. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Πρέπει να πω ότι με τράγει λάθος. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Εγώ λέγω Αντώνη Σαμαράς. Όλος ο κόσμος το φωνάζει. Για μένα σήμερα θα πω μόνον αυτό. Τυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Απορώ δηλαδή πως δεν τα ακούει ο Τόμσεφ. Για μένα σήμερα θα πω μόνον αυτό. Τυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Απορώ δηλαδή πως δεν τα ακούει ο Τόμσεν. Σωστή απορία. Έχει δίκιο ο Ιωάννης Πρετεντέρης και σε αυτό το θέμα. Πολύ σωστή παρατήρηση ακροατή φίλου που στέλνει μήνυμα, γιατί λέει, γιατί λέω εγώ, ότι ένα αριστερό κόμμα στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Το Πασόκ δεν είναι αριστερό κόμμα. Έχετε δίκιο, γιατί πριν έλεγα ότι ένα αριστερό, εννοώντας τον Κουβέλη, στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Δύο αριστερά κόμματα στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο Σαμαράς δεν είναι αριστερός, δεν δηλώνει δηλαδή ο αριστερός. Όλα τα άλλα τα δηλώνει. Πασόκ και Δημάρα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι αριστερά της πράξης και με πολύ έτσι περγαμηνές καλές και μέλλον και παρόν και παρελθόν κυρίως. Το Πασόκ κυρίως. Η Δημάρ θα έχει μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Τρανό. Τι έχουμε τώρα, έχουμε λαό, ό,τι καλύτερο. Στο Ριάλ έχω πάρει. Στο Ριάλ, ναι. Έχεις πάει ποτέ στην Νίκαια? Ναι, στη Γαλλία. Α, στη Γαλλία, μπράβο. Πού αλλού θα πάω, εδώ στην Νίκαια αυτήν την πύχλα. Δεν βλέπεις ότι έχει μετανάστες, δεν τα ακούς. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ σου. Δεν τα ακούς, έχουν μετανάστες εκεί. Τι να πάω να κάνω. Σε λίγο θα μου πεις να πάω και στον Άγιο Παντελεήμονα. Γεια σε παρακαλώ. Στην Νίκαια της Γαλλίας. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Να πας και διακοπές σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Μια όμω μην πα, γιατί θα σε σουβλήσουν οι Πακιστάνοι. Λε, οι χρυσαυγίτε θα τη βγάλω καθαρή. Επειδή έχω μαυρίσει λίγο από το καλοκαίρι, φοβάμαι μη με ελιανίσουν οι χρυσαυγίτε, όχι οι Πακιστάνοι. Κάνε καμιά κάμερα να πα, αλλά πήγε κάτι τέτοιο και την Γαλλία, ακόμα καλύτερα. Εσύ μένει στην Νίκαια. Ναι, γι' αυτό το λέω. Του φοβάσαι πιο πολύ, του Πακιστανού ή του Έλληνε. Έχω είδηση από πρώτη αστατηγή. Όντως η Χρυσή Αυγή πήγε εκεί στη Νίκαια και είπε στους μετανάστες να σε μια εβδομάδα να εξαφανιστούν. Αυτό το επιβεβαιώνω. Αλλά τους Έλληνες ας πούμε τους βοηθάει όμως. Ε, τότε εντάξει. Εγώ λέω αυτό ας πούμε που συμβαίνει. Ε, τότε Χρυσή Αυγή. Δαγκωτώ. Δεν είμαι Χρυσή Αυγή. Ε, να γίνεις Χρυσή Αυγή γιατί τι είσαι. Αν είσαι μετανάστρια μην γίνεις, ναι. Όχι, λέω την αλήθεια ότι πήγε και έκανε αυτό στους μετανάστες. Έκανε τον ταβά. Έκανε τον ταβά, τι αυτό δεν είναι το αυτό. Έκανε τον ταβατζιλίκι στους μετανάστες. Τη δουλειά της βέβαια, τι να κάνει. Ε, δεν είναι καλό αυτό. Νύχτα δουλεύουν οι άνθρωποι, έτσι έχουν μάθει. Πέρα που είστε καταπληκτικοί και τα λοιπά. Εντάξει, πέρα από αυτό που είναι δεδομένο πια. Να σου πω, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί που δεν σα γουστάρουν γιατί δεν κάνουν μια έτσι τη βελόνα να πάνε λίγο πιο πικίρε γάμο του. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ απλό. Μία ώρα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, όμως που θες που τρως τα μακαρόνια. Έχεις δει αυτά που βάζουν κάτι μαλακίες, κάτι μελάνια και τα κάνουν μαύρα. Ναι, αχ, ναι, βέβαια. Που είναι αηδία. Δεν τρώω γιατί δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Φάω μαύρο πράγμα. Τέλος πάντων όμως το τρως. Ναι. Γιατί έχεις την περιέργεια πρώτον και δεύτερον το τρως για να δεις τι δεν σου αρέσει ακριβώς. Όχι, περίμενε γιατί τώρα. Καταλαβες, έτσι ακριβώς. Ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Και παίρνουν απλά και βρίζουν. Για μια ώρα την ημέρα. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Μπορείς να γίνει ό,τι και να δεις. Ναι, ρε παιδί, αλλά έχεις την περιέργεια. Γιατί όλοι οι άλλοι το τρώνε το μακαρόνι. Ναι, και εσύ είναι. Ας δω κι εγώ λίγο. Εχθές το απόγευμα πήγα στο σούπερ μάρκετ και ήταν μπροστά μου μια γριά, γύρω στα 150 χρονών, 100 εκεί. Λοιπόν, ακουμπάει τα κλειδιά της επάνω στον πάγκο για να βάλει τα γάλατά της και τα πράγματά της, τα ψώνια της μέσα στη σακούλα. Στα κλειδιά της επάνω είχε ένα μπρελόκ της Νέας Δημοκρατίας. Μπροστά από τη γιαγιά ήταν ένας κύριος που την βοηθούσε. Λέω της γιαγιάς, πόσο χρόνο είστε γιαγιάκα μου κι αυτή. Ένας κύριος, ένας καραφλός κύριος, θες να πεις. Α, το δει, όχι, δεν ήταν καραφλός, άκου. Λοιπόν, της λέω πόσο χρόνο είσαι γιαγιά, ναι. Λέει είμαι 98 παλικαράκι μου. Λέω να σε ρωτήσω πόσα χρόνια έχεις, λέω τον μπρελόκ επάνω στα κλειδιά. Α, λέει από τότε λέει που ψηφίζω, λέει κι αυτά. Και κοιτάει ο γέρος τον μπρελόκ, έστε διέλο κολόγρια, λέει σου μαζεύω και τα ψώνια και τις επετάμε στη βούρη. Έτσι λέω γιαγιά, τα ήθελες και τα άκουσες. Διάβασα ένα εκπληκτικό σύνθημα πριν και μετά την Κάντανο. Η Κάντανο είναι ένα μαρτυρικό χωριό στα Χανιά, δεν ξέρεις. Όπου το γράψαν στην Εθέλη με λέει οι Γερμανοί και σκότωσαν και τους πατριώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Λοιπόν, το σύνθημα λέει το εξής. Οι παππούδες μας δεν τους ψήφιζαν τους Ναζί, του βέγγιζαν. Οι παππούδες μας όμως. Οι παππούδες μας όμως. Τώρα, αυτοί που ψήφισαν ναζιστές ή θαυμαστές των Ναζί, μάλλον δεν είναι γνήσια, μάλλον είναι νόθα. Ναι, να αφήσουν τα φεστιβάλ αυτού του είδους. Δεν είναι πια η Ελλάδα για αυτά. Δεν είναι. Η Ελλάδα πια είναι για ρατσιστικά φεστιβάλ, όχι αντιρατσιστικά. Να κάνουν φεστιβάλ για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες, να χαρούν οι Έλληνες. Ένα φεστιβάλ να χαρούν οι Έλληνες. Να παίρνεις έναν Πακιστανό, να τον κάνεις στα κάρβουνα, έναν τηγανιτό, έναν θα το σφάξουμε για θυσία να βλέπουν τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν. Ναι, ναι, ο Φερεγγιές της Μαριορίτσας. Μα πια να κάνουμε ρατσιστικό φεστιβάλ. Έλεος, πόσο πίσω σαν κοινωνία. Είμαστε. Μπορούμε και πιο πίσω. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη. Από τις 20 Μαρτίου μιλώ κάθε μέρα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Είναι συνεπώς προφανές ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, γενικών εισοδημάτων. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Ευτυχώς, γιατί λέγαμε θα βρεθεί καμιά πολιτική δύναμη που να μπορεί να κάνει σωστές περικοπές. Και βρέθηκε τελικά τρεις, όχι μία, τρεις. Εκεί που είχαμε μία, κάναμε τις εκλογές για να βγάλουμε τρεις. Άρα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πολύ σωστή παρατήρηση εδώ του φίλου ακροατή. Ο κύριος Μαργαρίτης νωρίτερα, μιλώντας για το τι είναι αριστερά και τι δεν είναι, έκανε ένα παραλληλισμό του ελληνικού ότι δεν μπορεί να είναι, όπως είπε, σαν το Hyde Park της Νέας Υόρκης. Το Hyde Park είναι στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη είναι το Central Park, έχει δίκιο. Δεν το πιάσαμε κι εμείς, αλλά μας το στέλνει ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση, ώστε να είναι όλα άψογα, να μην μείνει κανένα ψεγάδι, να είναι όλα τέλεια σε αυτό που ακούμε και σκεφτόμαστε. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη τέλειο, γιατί καταρχήν η τελειότητα προκύπτει από αυτόν που το λέει, θα καταλάβετε ποιος είναι, και κατά δεύτερον η αυτογνωσία για το τι περιγράφει. Ταυτοχρόνως οι κυβερνήσεις που περάσανε είχαν διορίσει στη Βουλή με γιγαντιαίους μισθούς, με προκλητικούς μισθούς. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φέρανε. Γιατί τα έλεγα το πρωί και αναρωτιόμουν αν είχα δίκιο. Και αυτά, απόλυτο δίκιο. Και αυτά, και αυτά. Ο κάθε πρόεδρος έβαζε από τον Κακλαμάνη μέχρι τον τελευταίο. Και με 8 χιλιάρικα που εσύ δεν έπαιρνες 8 χιλιάρικα από τους βουλευτές, έπαιρνες. Αυτή η ευκολία πάντα μας άρεσε και η άνεση με την οποία κάποιος μπορεί να κάνει κριτική, αυτοκριτική, να μαστιγωθεί, να μαστιγώσει άλλον, να αυτομαστιγωθεί για πολύ σοβαρά θέματα ή για οποιοδήποτε θέμα. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ναι, έχουμε διορίσει στη Βουλή, βάζαμε εμείς οι άλλοι πρόεδροι κανονικά. Εμείς δεν ξέραμε βέβαια, δεν ήμασταν πρόεδροι, ήταν οι άλλοι όμως πρόεδροι, αλλά ανήκαμε στο ίδιο κόμμα ή στην ίδια παρέα. Παρ' όλα αυτά, τώρα πάμε μπροστά, κοιτάμε μπροστά για κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίο όλο αυτό, ένα φευγαλαίο έτσι ξεσκόνισμα, ούτε καν δηλαδή, και συνεχίζουμε κανονικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα απολύτως. Ο λαός θα παρακολουθεί όλα αυτά και είναι άριστος στο να παρακολουθεί κυρίως τέτοιες δηλώσεις. Θέλω να πω για αυτόν τον έρωτα του συνασπισμού με τους μετανάστες. Απαπα, μη με ιδιάσετε μεσημεριάτικα. Δεν μπορώ να σκέφτω μετανάστες. Μήπως τους κάνουν καμιά δουλειά και τους αρέσει. Κάτι θα τους κάνω τώρα. Είναι τυχαίο τώρα και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η αγάπη με τους Πακιστανούς. Ας πάρει ο καθένας το σπίτι του από ένα να τακτοποιεί τη δουλειά, να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ τα λέω. Θα κάνω και οικονομία στο κράτος. Γιατί να έχεις ειδικούς φρουρούς. Προσωπική ασφάλεια. Ο Πακιστανός του πετάει. Βάλει τον Πακιστανό, αν βάζει 10 Πακιστανούς εκεί πέρα, κάνουν σαν ένα χρυσαυγίτη. Α, μπράβο. Έγινε, να σε καλά. Γιατί να παίρνουμε τους χρυσαυγίτες που θέλουν και λεφτά. Ναι, από το 107. Ποιο 107? Α, ναι, ναι, 107,1. Ναι, μπορείτε να μεταδώσετε ένα μήνυμα. Αν αυτά που συνέβησαν στην ΙΚΕ έγιναν από την χρυσή, πως τη λένε την αυτή, ναι. Προφανώς τα περισσότερα άτομα έχουν IQ, RBQ. Είναι ξεφτή. Μη λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Να τους κρίνουμε πολιτικά. Σαν να ήταν ξύπνοι. Δηλαδή, έγιναν, άμα έγιναν αυτά, είναι ξεφτύλα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρουν που μένει ο Βενιζέλος από το κάνουν μαύρο. Δεν ξέρουν που μένει ο Πρετεντέρης. Δεν ξέρουν οι Τρέμοι. Δεν ξέρουν οι άλλες. Όχι μαύρο, δεν θέλουν μαύρους. Μαύρο θα τον κάνουνε, να τον κάνουνε κίτρινο. Κάτι άλλο, γιατί μαύρο. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, ρε αλφέ, εκεί. Ναι. Ναι. Βρίσκομαι στη λίμνη Εύβοιας. Α, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και πολύ ωραίο το τέτοιο. Και το ζαχαροπλαστείο των νέων που έχετε εκεί μπαίνοντας. Μάλιστα. Έχει ωραίο γαλακτομπούρεκο. Α, ωραία. Μας πληροφορείτε και όλα γιατί είναι οι πρώτες μέρες μας εδώ. Α, δεν έχετε ξαναπάει. Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά που. Πού μένετε, μάλιστα. Έχει και πολύ ωραίο ξενοδοχείο μετά από τα σπιτάκια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Η Κάμινος. Συγκεκριμένα. Στην Κάμινο να μείνετε, εκεί είναι πολύ ωραία. Που έχει το φουγάρο που είναι η Ψυκάμινος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω, σε ποια συχνότητα. Α, συχνότητα. Πού, στη λίμνη Ευβοίας. Εσείς πήγατε για παραθερισμό τώρα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα εκεί στη λίμνη Ευβοίας δεν έχουμε κάτι να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Έχουμε στο Βόλο, μπορεί να πιάνει από Βόλο. Θέλετε να δοκιμάσετε. Ναι, σε ποια συχνότητα είναι εκεί. Είναι 99,8 είναι ο Βόλος. Ευχαριστώ. Να πάτε και διψώ, ε. Έγινε, έγινε, ευχαριστώ. Είναι ωραία, είναι πιο ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε, το οποίο το έχουν περάσει όλοι στο ντούκου. Πόσοι, καταρχήν, αυτό που λέει αυτό που είπανε πριν για τον ύμνο, ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης ξεκινάει με το «In Soyuz Sovietski», κάπως έτσι. Δεύτερον, πώς πανηγυρίζουν, ρε, όλοι αυτοί οι Ελληναράδες και κάτι αριστεροί σαν τον Μαργαρίτη και κάτι Ελληναράδες σαν τον Άδωνη, που ο μαλάκας ο Πούτιν και οι μαλάκες οι Κινέζοι προδώσαν τον Χριστόφια και θα αναγκαστεί να πάει η Κύπρος στο Δουνουτού. Τόσο Έλληνες είναι, δηλαδή χαίρονται που θα καταστραφεί η Κύπρος, επειδή φαίνεται τώρα ψεύτης ο Τσίπρας και ο Καμενός. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Δυστυχώς το κουκουέ δικαιώθηκε για άλλη μια φορά. Απλά θα ήταν πολύ πιο σωστό να βγει και να πει ότι ο Τσίπρας και ο Καμένος είναι σωστοί, έχουν καλές προθέσεις, αλλά αυτά που λένε δεν γίνονται. Και όχι να βγαίνει και να τους καταγγέλει. Και κάτι ακόμα πάλι δυστυχώς για το κουκουέ. Όταν το κουκουέ έλεγε στο Ακέλ, μην μπείτε στην Ευρώπη, θα καταστραφείτε. Οι σύντροφοί μας από την Κύπρο λέγανε, όταν μπούμε στην Ευρώπη, θα πετάξουμε τον Τούρκο στη θάλασσα και θα ζήσουμε αγαπημένα με τον Τουρκοκύπριον. Δυστυχώς η Κύπρος καταστράφηκε από εμάς, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη και είναι. Πολλά χρόνια τώρα, όχι τώρα. Ναι, δεν είναι φρέσκο. Το πάμε έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Και είναι άδικο να κατηγορούμε τον Χριστόφια και την κυβέρνηση της αριστεράς, γιατί αν το ψάξουμε. Με το ότι έχει προσφέρει αυτή η κυβέρνηση στην Κύπρο, δεν λέγεται το ότι μέχρι πριν δύο χρόνια η Κύπρος ήταν η χώρα με τη μικρότερη ψαλίδα, με τους υψηλότερους χαμηλότερους μισθούς, με τις περισσότερες παροχές. Και όπως μου είχε πει και ένας σύντροφος από το ΑΚΕΛ, όταν του λέγα εγώ για φυσικό αέριο και offshore, και ο Παναμάς έχει offshore και η Νιγηρία έχει πετρέλαιο. Ότι στην Κύπρο η εργατική τάξη έχει τόσα δικαιώματα, οφείλεται ότι η αριστερά δεν έχει πέσει κάτω από το 33%. Αυτά να τα βλέπει ο λαός και να ξυπνάει. Αλληλεγγύη στους Κύπριους αδερφούς μας. Real FM. Πέσε στον κύριο, μάλλον είσαι Αποστόλη. Πέσε στον κύριο Καλαμού και να πάρει του Πακιστανού και του Αφγανού στο σπίτι του. Δεν χωράνε όλοι. Θέλει. Παλεύουμε όσου χωρέσουν να του βάλουμε, αλλά δεν χωράνε. Θέλετε να βάλετε και εσεί μερικού. Έχετε μεγάλο σπίτι. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Απορώ δηλαδή πώς δεν τα ακούει ο Τόμσεφ. Θα έχουμε τη χαρά όμως να τον ακούσουμε εμείς στη Βουλή σήμερα, τον Πρωθυπουργό, η πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Θα μιλήσει, προγραμματικές δηλώσεις, σήμερα την Κυριακή ψηφίζονται και από Δευτέρα αρχίζει η εφαρμογή κανονικά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Μια ανακοίνωση για ένα σκυλάκι. Χάθηκε σκυλάκι στον Άλυμο την Κυριακή 1 Ιουλίου, Ράτσας, Γουέστι, αν το λέω σωστά, λευκό με τσιπάκι. 9 ετών το λένε Αλέν, φρεσκοκουρεμένο και μικρόσωμο. Δίνεται και αμοιβή, όπως λέει εδώ η ανακοίνωση. Και μετά από αυτήν την ανακοίνωση για το σκυλάκι, είναι πολύ αισιόδοξος ο Μηταράκης. Σήμερα το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι από μόνο του ικανό να μας βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα. Συζητάμε λοιπόν τις αναγκαίες τροποποίησεις των όρων του προγράμματος. Αλλαγές που χρειάζονται ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Έχει δίκιο στο τέλος, δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, είναι το πρόγραμμα και οι στόχοι τους. Πολύ σωστά τα λέει, τώρα ξέρετε ποιον στόχοι θα πετύχουν. Μας πήγαινε σκυλάκι Μηταράκης, γι' αυτό τα βάλαμε έτσι δίπλα-δίπλα. Μια άλλη ανακοίνωση είναι ότι έχει βγει το Unfollow. Έχω ξεχάσει να το πω όλες αυτές τις μέρες για όλους εσάς που τα ψάχνετε με τα εναλλακτικά περιοδικά, αυτά που έχουν βγει μέσα στην κρίση και την αντιμετωπίζουν πολύ ωραία, τη φωτίζουν. Πτυχές της κρίσης. Το Unfollow λοιπόν κυκλοφορεί εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν, μπορείτε να το βρείτε στα περίπτερα, όπου αλλού. Ο πλήρης κύριε Βασίλης από χτες έχει αναρτηθεί στο site στο ellinofrenia.net, είναι το πλήρες και άκοπο και χωρίς μπιπ. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το ακούσει, γιατί χτες είχαμε χτύπημα ξανά από τον κύριο Βασίλη, το λέω για όλους αυτούς που δεν το κατάλαβαν. Κάπου εδώ φτάσαμε, μια ανακοίνωση έχουμε ακόμα, όχι ανακοίνωση, ένα μήνυμα ακροατή. Επειδή λέει πολύς δώρος γίνεται από χτες για την νίκη, απλά θυμίζω ότι από τους 176 εκτελεσμένους, οι 104 ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Έχει δίκιο, καλά κάνει και το θυμίζει, αυτά είναι καλά να τα θυμόμαστε. Και όχι μόνο, να κάνουμε και συνδυασμούς με το σήμερα, διότι τότε, τη δεκαετία του 40, δόθηκε πολύ καλή αντιφασιστική απάντηση από την ελληνική κοινωνία και από την τότε αριστερά. Ελπίζουμε, ευχόμεθα, πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι, ότι και σήμερα θα δοθεί ακόμη καλύτερη απάντηση από την αριστερά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αν δεν το κάνει, θα εξαφανιστεί. Είναι ο βασικός, ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης και πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη ένταση. Δεν έχει χαθεί ήδη χρόνος και είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Περισσότερα από Σεπτέμβρη ή τις επόμενες μέρες. Έχουμε τώρα το λαό με τις παραγγελίες του, όπως κάθε Παρασκευή. Μετά Μαγκαζίνο, μετά Λιάνα Κανέλη. Εμείς Δευτέρα. Γεια σας. Αυτό το τραγούδι μας το στείλαν οι Lemurians, Τίος Σαμαρά είναι ο τίτλος. Ένα ποτέ και πώς θα έφτανε η ώρα. Κάτι εδώ πρωθυπουργός σε μια χρεωμένη χώρα, την Ελλάδα του Ευρώ που κυλά στην κάθε φορά. Βάλε μου το βενζίνο να μου λέει το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα και από κάτω το σφάγιανα και που να οι πρόβατα ξυπνάτε, ε! Έγινε, γεια! Να είσαι καλά, Αποστόλη, χρόνια πολλά! Γεια σου, να είσαι καλά κι εγώ, γεια, γεια! Καλά, να είσαι καλά! Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Τούμπες, τούμπες, τούμπες, τούμπες, τα τσαρούχια είχα φούντες. Βράιτε να κουρεύεστε, προβάτα ξυπνάτε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Πιάστε τα υψώματα. Πρόβατα, που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λυκείτε θα υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν. Που είναι οι Έλληνες πολίτες. Άνοιξη πολιτική ήταν πάντα ο σκοπός του. Μα είναι δύσκολη δουλειά, έχω εγώ το θα εμπρός μου. Ο Γιωργάκης να καλά, ο παλιός οικάτοικος μου. Παραγγελιά για αύριο. Ναι. Ο Σπυλιοτόπουλος να λέει: θέλω να μείνω στο κλουβί μου. Ναι. Τον άλλο να λέει: είναι πολλά τα 7 άρι από την ταινία. Και στο καπάκι να τρώει τη μούτια του Μαυρογιαλούρο και να λέει: ο Κωνσταντέρας του τη ρίξατε όλοι. Εγώ κύριε Παπαδάκη, θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ. Και θέλω να κλειδωθούμε σε αυτό το κλουβί που λέγεται ευρώ και ευρωζώνη και Ευρώπη. Πολλά τα λεφτά άρι. Και θέλω να κλειδωθούμε σε αυτό το κλουβί. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, ε. 1, 2, 3. Στο μνημόνιο αρχικά αντιδρούσα με μανία. Πολεμούσα ηρωικά της Ευρώπης τη μαφία. Μα το γύρισα μετά για την επιδιοργία. Νοσηλεύτηκα στο ΚΑΤ, είχα πάθει αμνησία κι από τότε λέω ναι, σ' ό,τι πει η Γερμανία. Λάκοξε, θέλω να μια χαρούλα θέλω. Τι, Αλεξίου, αυτή είναι η Κυριακή με τη Real News, μη ζητάς εμένα. Όχι ρε φιλαράκο, εντάξει θα πάω την πάρουμε. Τι χαρούλα θες. Θέλω αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ορισμένους μαλάκες να βάλεις το τραγούδι του Αντύπα, το μετανοείτε. Έχει σημασία. Μετανοείτε, χριστιανοί. Ανάφτε και κανά κερί, κάφτε καμιά λαμπάδα και κάντε καμιά προσευχή, πας και σωθεί η Ελλάδα. Ανάφτε και κανά κερί, κάφτε καμιά λαμπάδα και κάντε καμιά προσευχή, πας και σωθεί η Ελλάδα. Λοιπόν, Σαμαράς να λέει ότι έφτιαξε πιτσαρία και έσκησε. Καπάκι, ο ΓΑΠ με όλα τα επαγγέλματα. Ξανά Σαμαράς να λέει ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Και τέλος Γεωργίου Λοσπούλος. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο, υλοτόμος, οικοδόμος, σε εργοστάσιο τσιμέντων, χρωματιστής, μαγείρευα και στην Αγγλία δούλεψα σε τουριστικό γραφείο. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Λοσπούλος. Θα βάλεις τον Κασιδιάρη που λέει στη Κανέλη άντε παλιοκουμούνι και μετά αυτή την κυρία που σε είχε πάρει και της ερωτούσε για το αντικουρουπτικό, εσύ της έλεγες αντικουμουνικό. Αφιέρωση για την Παρασκευή, τη γιαγιά με το αντικουνουπικό, αντικουμουνικό. Αντικουμουνοστόπ. Άμπραβο αυτό. Και εκεί πέρα που λέει για τις παλιάρες, άμα θες ρε παιδί μου, άμα θες μην το βάζεις, βάλε εκείνο με το όχι στο παδάκι. Παρακαλώ, μία ερώτηση. Ναι, ναι. Στο πρόγραμμα της κυρίας Μακρύ διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια, που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Από τα κουμούνια. Κουμούνια. Παλιοκουμούνι. Ναι. Βγαίνει και σε ταμπλέτες, είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτες. Ναι. Και σε φιδάκι. Είναι καλό για... Σε φιδάκι. Φιδάκι δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ωραία. Φιδάκι, αυγό φιδιού. Είναι. Το αυγό του φιδιού λέω, το ανάβεις. Αντεβαίνουμε. Okay. Αυγό του φιδιού. Σας πειράλει, ναι. Κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώς είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια. Τη φαγούρα από τα κουμούνια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ. Όχι καλέ, δεν είπε έτσι. Δεν είπε κουμουνοστόπ. Όχι, μια άλλη λέξη. Είστε σίγουροι. Ναι, ναι, πολύ σίγουροι. Μήπως είπε, δεν πιστεύω να ακούσατε κανένα, right. Reich ήτανε. Reich. Reich. Κατά των κουμουνιών. Τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Πώς δεν το καταλαβαίνετε. Σας λέω είναι για αυτή τη δουλειά. Κάνει και για κάμπινγκ. Στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζεις στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζεις στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και δεν είναι για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι και για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι καλό. Πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε, μη σας τσιμπήσει κουμούνι, μη σας τσιμπήσει. Α, μόνο κουμούνι. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ούτε είναι αντικουμουνικό. Ούτε... Είναι αντικουμουνικό. Πώς λέμε αντικουνουπικό, αντικουμουνικό. Όταν είδα το Πασόκ να το τρώει η μαρμάκια. Είπα είναι πια δική μου η καρέκλα με τα φράκα. Ο λαός να με ψηφίζει κι όλοι θα με λένε μάκα. Λοιπόν, για να χαιρόμαστε τους νέους ψηφοφόρους, δηλαδή το Βενιζέλο και τον Μιχαλολιάκο, θέλω να μου βάλεις Μιχαλολιάκο. Να λέει πορνοκάναλα και τον Βενιζέλο να λέει απολύτως, απολύτως χειρότες. Τα κανάλια της βρωμιάς, τα πορνοκάναλα, που δημοσιεύουν μετά τις 2 το βράδυ και παρουσιάζουν τσόντες. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χειδαιότητες. Απολύτως χειδαιότητες. Απολύτως! Τσόντες! Στα γραφεία του Πασόκ μέσα! Απολύτως! Είμαι ήρωας εγώ, η ζωή μου θα σας πείσει. Μετανάστες Σκοπιανό, Μητσοτάκι έχω επιζήσει. Αντωνάκι θα κοντώ, για να βγείτε απ' την κρίση. Αφιέρωση θέλω. Ναι. Έχεις ακούσει τη διασκευή που έχουν κάνει σε ραπ το Παπαδάκι που λέει όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, κύριε Αποστόλη, σε παρακαλώ, θέλω να ακούσω και την κομμουνίστρια με τον ριζοσπάστη που πάει κανένα χρόνο περίπου που την έχει. Είναι η καλύτερη και η πιο επίκαιρη από όλες. Σε παρακαλώ. Που τη θυμήθηκες. Που τη θυμήθηκα. Ναι. Είναι δυνατόν να μην τη θυμηθώ. Τέτοιο μπουμπούκι που να το βρεις. Αυτό είναι κάθε τόσο κυνηγά. Και εγώ σε ακούω κάθε μέρα και αυτό μου με φτιάχνει. Όταν το ακούω με φτιάχνει. Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, ερευνές, ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλές εκπομπές κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, χτίστε τρεις φορές όταν το λέτε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? Πώς? Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις, εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια να ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Αϊστό διάλογο, κολοκάθικο. Κοίτα νεύρο τα κουμούνια. Κέρατα του. Εκτέλεση θέλετε! Όχι, κονσερβοκούτι! Μα 30% δεν μου φτάνει ούτε για πλάκα. Τρέχω σφαίρα στο χοντρό να του κάνω λίγη τράκα. Απολύτως! Και κυβέρνηση σου φτιάχνω σε ρομπάν και σαν ατάκα. Αδιόρθω τελαέ κι αστικές ξανά στη φάκα. Με κάνες πρωθυπουργό. Gracias, Elina Malaca. ¡Viva la nueva democracia!